أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ترجمہ: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے. خلاصہ تفسیر: اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر اور اطاعت کی تحریک ہو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص خاص برتاؤ میں تمام جہان والوں پر فوقیت دی تھی. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو ایک بڑے حصہ مخلوق پر فوقیت دی تھی، مثلا اس زمانے کے لوگوں پر. فائدہ: اس آیت میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو بھی اس آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے. اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ جس میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، جبکہ خود اس شخص میں ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی. فائدہ: آیت میں جس یوم کا ذکر ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے. مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی کے ذمے نماز روزہ کا مطالبہ ہو، اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب بے باق کر دیا جائے، اور معاوضہ یہ کہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچا لاوے. سو دونوں باتیں نہ ہوں گی. اور بدون ایمان کے سفارش قبول نہ ہونے کو جو فرمایا ہے، تو اور آیتوں سے معلوم ہوا کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسوں کی خود سفارش ہی نہ ہوگی جو قبول کی گنجائش ہو، اور طرفداری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زوردار حمایت کر کے زبردستی نکال لاوے. غرض یہ کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں، بدون ایمان کے کوئی طریقہ بھی نہ ہوگا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. ترجمہ: اور یاد کرو اس وقت کو جب رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. خلاصہ تفسیر: اوپر جن خاص برتاؤں کا حوالہ دیا ہے، اب یہاں سے ان کی تفصیل بیان کرنی شروع کی. پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اور وہ زمانہ یاد کرو جبکہ رہائی دی ہم نے تم کو لوگوں کے آباء و اجداد کو متعلقین فرعون سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری دل آزاری کے، گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد ذکور کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو لڑکیوں کو کہ زندہ رہ کر بڑی عورتیں ہو جائیں، اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا ایک بڑا بھاری امتحان تھا۔ فائدہ، کسی نے قرآن سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی، اس لیے اس نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لیے ان سے کچھ تعرض نہیں کیا۔ دوسرے، اس میں اس کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے ماما گری اور خدمت گاری کا کام لیتا تھا، سو یہ عنایت بھی اپنے مطلب کے لیے تھی۔ اور اس واقعے سے یا تو یہ ذبح و قتل مذکور مراد ہے اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور یا رہائی دینا مراد ہے جو کہ ایک نعمت ہے۔ اور اس واقعے سے یا تو یہ ذبح و قتل مذکور مراد ہے اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور یا رہائی دینا مراد ہے جو کہ ایک نعمت ہے، اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ اور اس نجات دینے کی تفصیل آگے بیان فرمائی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو، اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ زمانہ یاد کرو جبکہ شق کر دیا ہم نے تمہارے رستہ دینے کی وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو، اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو ما فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ فائدہ، یہ قصہ اس وقت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور مددوں فرعون کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ راستے میں دریا حائل ہوا، اور اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی ماں لشکر آ پہنچا۔ حق تعالی جل شأنہ کے حکم سے دریا شق ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ یہ تو پار ہو گئے، فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا، وہ بھی تعاقب کی غرض سے اس میں گھس گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنی سابق حالت پر ہو گیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہاں ہی غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جبکہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا، ایک مدت گزرنے پر جس میں 10 رات کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا، پھر تم لوگوں نے پرستش کے لیے تجویز کر لیا گوسالہ کے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم نے اس تجویز میں صریح ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی کہ ایسی بیجا بات کے قائل ہو گئے تھے۔ فائدہ، یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول باز مصر میں واپس آ کر رہنے لگے، یا بقول باز کسی اور مقام پر ٹھہر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر حق تعالی جل شأنہ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر ایک مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا، اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کر آیا جو خلوہ معدہ کی تبخیر سے پیدا ہو جاتا ہے پسند ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھیں، اور تاکہ وہ رائے پھر پیدا ہو جائے۔ اس طرح یہ 40 روزے پورے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے، اور وہاں ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچڑے کا قالب بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی. اس دن اس بچڑے میں جان پڑ گئی اور جوہلا بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ترجمہ: پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو. خلاصہ تفسیر: پھر بھی ہم نے تمہاری توبہ پر توبہ کرنے پر درگزر کیا تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے. فائدہ: اس توبہ کا بیان آگے تیسری آیت میں مذکور ہے. اللہ تعالیٰ کے اس توقع رکھنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کو شک تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ درگزر کرنا ایسی چیز ہے کہ دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی توقع کا گمان ہو سکتا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ترجمہ: اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو نہ حق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی اور فیصلے کی چیز اس توقع پر کہ تم راہ چلتے رہو. فائدہ: فیصلے کی چیز یا تو احکام شریعہ کو کہا جو تورات میں لکھے ہیں، کیونکہ شروع سے تمام تر اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یا معجزوں کو کہا کہ ان سے سچے جھوٹے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود توریت ہی کو کہہ دیا کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصل ہونے کی صفت بھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان. خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اس گوسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمی جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی، بعض آدمیوں کو جنہوں نے گوسالہ پرستی کی قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک، پھر اس عمل درآمد کرنے سے حق تعالی تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں. فائدہ: یہ اس طریق کا بیان ہے جو ان کی توبہ کے لیے تجویز ہوا، یعنی مجرم لوگ قتل کیے جائیں، جیسا ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے بھی قتل و جان ستانی مقرر ہے، مثلا قتل عمد کے عوض قتل اور ثبوت زنا بالشہادہ پر رجم، کہ توبہ سے یہ سزا ساقط نہیں ہوتی، چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں مورد رحمت و عنایت ہو گئی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ترجمہ: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آلیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے. خلاصہ تفسیر, اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ہرگز نہ مانیں گے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے, یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالی کو اعلانیہ طور پر دیکھ لیں. سو اس گستاخی پر تم پر کڑک بجلی کی آ پڑی اور تم اس بجلی کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. فائدہ, اس کا قصہ اس طرح ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے توریت لا کر پیش کی کہ یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے, تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا اللہ تعالی خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے بے اذن الہی فرمایا کہ کوہ طور پر چلو, یہ بات بھی ہو جائے گی. بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے. وہاں پہنچنے پر اللہ تعالی کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے کہ ہم کو تو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوتی, خدا جانے کون بول رہا ہوگا, اگر خدا کو دیکھ لیں تو بے شک مان لیں, چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالی کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا, اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب ہلاک ہو گئے. ہلاکت کے متعلق اگلی آیت میں بیان ہے. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ترجمہ, پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو. خلاصہ تفسیر, پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے. فائدہ, موت کے لفظ سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے, ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں, اب وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا دیا ہوگا, مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیے. اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ترجمہ, اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوا, کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. خلاصہ تفسیر, اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان تیہ میں اور خزانے غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس تربخبین اور بٹیرے, اور تم کو اجازت دی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں, مگر وہ لوگ اس میں بھی خلاف بات کر بیٹھے اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے. فائدہ, دونوں قصے وادی تہ میں واقع ہوئے. وادی تہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں بھی رہ پڑے, اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا. فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو ان کا حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو. بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا. اللہ تعالی نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں و پریشان پھرتے رہے, گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا. یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا. روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ اسی طرح 40 سال سرگرداں و پریشان اس میدان میں پھرتے رہے، اسی لیے اس میدان کو وادی تہ کہا جاتا ہے۔ تی کے معنی ہے سرگردی اور پریشانی کے۔ یہ وادی تی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالی نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے ایک سفید رقیق قبر کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا، یعنی درختوں پر تربخبین جو ایک شیریں چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو من کہا گیا ہے، اور بٹیریں ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتی نہ تھی، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ تربخبین کی کثرت معمول سے زائد تھی اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری آیت قرآن میں مذکور ہے۔ ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی، کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے، اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے، اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا، اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور یہ بھی حکم دیا کہ اب جب اندر جانے لگو دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے جھکے جھکے اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے ہم معاف کر دیں گے تمہاری پچھلی خطائیں، تو سب کی اور مزید بنا اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ فائدہ: بقول حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ قصہ بھی زمانے وادی تیہ کا ہے کہ جب من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنی معمولی کھانے کی درخواست کی، جیسا آگے کی چوتھی آیت میں آ رہا ہے، تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا تھا کہ وہاں کھانے پینے کی اور معمولی چیزیں ملیں گی، سو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کے متعلق ہے۔ اس میں قولی اور فعلی ادب داخل ہونے کے متعلق بیان کیا گیا اور اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کی گئی۔ اس قول پر بہت یہ کہا جا سکے گا کہ قصے کے بیان میں تقدم و تاخر ہو گیا کہ بعد کا قصہ پہلے بیان ہوا اور پہلے کا بعد میں، تو یہ اشکال اس وقت ہوتا جب قرآن مجید میں خود قصوں کا بیان کرنا مقصود اصلی ہوتا، اور جب نظر نتائج پر ہے تو اگر ایک قصے کا اجزاء میں ہر جز کا نتیجہ جدا ہو اور ان نتائج کے کسی اثر کا لحاظ کر کے جز مقدم کو مؤخر اور جز مؤخر کو مقدم کر دیا جائے تو اس میں نہ کوئی مذائقہ ہے نہ کوئی اشکال. دیگر مفسرین حضرات نے اس حکم کو اس شہر سے متعلق سمجھا ہے جس پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا اور بعد مدت تی کے پھر اس پر جہاد ہوا اور وہ فتح ہوا. اور اس وقت یوشع علیہ السلام نبی تھے. یہ حکم ان کی معرفت سے شہر کے بارے میں ہوا تھا. قول اول کی بنا پر پچھلی خطاؤں میں وہ درخواست بھی داخل کر لینا مناسب ہے جو من و سلوہ چھوڑ کر معمولی خانوں کے متعلق کی گئی تھی. مطلب یہ ہوگا کہ یہ درخواست تھی گستاخی. لیکن خیر اب اگر اس ادا پر حکم کو بجا لائے تو اس کو معاف کر دیں گے اور ہر قول پر یہ معافی تو سب کہنے والوں کے لیے عام ہوگی اور جو اخلاص سے اعمال صالحہ کریں گے ان کا انعام اس کے علاوہ ہے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ترجمہ: پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے کہ جو کہہ دی گئی تھی ان سے. پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی عدول حکمی پر. خلاصہ تفسیر: سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی. اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک سماوی آفت اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے. فائدہ: یہ آیت آیت سابقہ کا تتمہ ہے. وہ کلمہ خلاف یہ تھا کہ حطتن بمعنی توبہ کی جگہ ازراہ تمسخر حبتن فی شعیرتن یعنی غلہ درمیان جو کے کہنا شروع کیا. وہ آفت سماوی طاعون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لیے عذاب اور حکم برداروں کے لیے رحمت ہے. وہ آفتاب سماوی طاعون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لیے عذاب اور حکم برداروں کے لیے رحمت ہے. اس شرارت کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں طاعون پھوٹ پڑا اور بہت سے آدمی فنا ہو گئے. بعضوں نے ہلاک شدگان کی تعداد 70,000 تک بتائی ہے. معارف و مسائل: اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں حطتن یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے داخل ہوں. انہوں نے شرارت سے ان الفاظ کو بدل کر حنتتن کہنا اختیار کیا. اس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا. یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی کہ جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بدلے بلکہ معنی بھی بالکل الٹ ہو گئے. حطتن کے معنی توبہ یعنی گناہوں کو نظر انداز کرنے کے تھے اور حنطتن کے معنی گندم کے ہیں جس کا کلمہ معمور بہا سے کوئی تعلق نہیں. الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا اور کسی امر الہی میں بلا شبہ اور بالاتفاق حرام ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا استحزاء یا تحریف ہے. اسی پر یہ عذاب نازل ہوا. اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصود کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف الفاظ کی تبدیلی کا کیا حکم ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور ادا عبادت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور ادا عبادت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ایسے اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں. جیسے اذان کے الفاظ مقررہ کے بجائے معنی کے دوسرے الفاظ پڑھنا جائز نہیں. اسی طرح نماز میں جو دعائیں مثلا سبحانک اللہم التحیات دعائیں قنوت تسبیحات رکوع سجود جن الفاظ سے منقول ہے انہی الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے. دوسرے الفاظ میں اگرچہ معنی وہی محفوظ بھی رہیں مگر تبدیلی جائز نہیں. اسی طرح تمام قرآن کریم کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ تلاوت قرآن سے جو احکام متعلق ہیں وہ صرف انہی الفاظ کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم کے نازل ہوئے ہیں. اگر کوئی ان الفاظ کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں کر کے پڑھے جس میں معنی بالکل محفوظ رہے اس کو اصطلاح شریعت میں تلاوت قرآن نہ کہا جائے گا. اور نہ اس پردہ اس پر وہ ثواب حاصل ہوگا جو قرآن پڑھنے پر مقرر ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ معنی اور الفاظ نازل شدہ کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو توبہ کے لیے جو الفاظ حطت کے بتلائے گئے تھے، یہ الفاظ بھی معمور بھی تھے، ان کا بدلنا خود بھی گناہ تھا، پھر تبدیلی ایسی کر دی کہ معنی ہی الٹ گئے، اس لیے عذاب آسمانی کے مستحق ہو گئے۔ لیکن جن اقوال اور کلمات میں اصل مقصود معنی ہی ہیں، اصل الفاظ مقصود نہیں، ان میں اگر لفظی تبدیلی ایسی کی جائے کہ معنی پر کوئی اثر نہ پڑے، وہ پوری طرح محفوظ رہے، تو جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک یہ تبدیلی جائز ہے۔ بعض حضرات محدثین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی لفظی تبدیلی کو بھی جائز نہیں کہتے۔ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ، شافعی رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حدیث میں روایت بالمعنی بھی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا عربی زبان کا ماہر اور مواقع خطاب اور جس ماحول میں حدیث وارد ہوئی ہے اس سے پوری طرح واقف ہو تاکہ اس کی غلطی سے معنی میں فرق نہ آ جائے۔ اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت جس طرح الفاظ حدیث سنے ہیں اسی طرح نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کوئی لفظی تغیر و تبدل جائز نہیں رکھتے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ علیہ، قاسم بن محمد رحمہ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی مسلک ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرات کا تعمر یہ ہے کہ اگر راوی حدیث نے کوئی لفظ نقل کرنے میں کوئی لغوی غلطی بھی کی ہے تو اس سے سننے والے کو اسی غلطی کے ساتھ روایت کرنا چاہیے، اپنی طرف سے تغیر نہ کرے، اس کے ساتھ یہ ظاہر کر دے کہ میرے خیال میں صحیح لفظ اس طرح ہے مگر مجھے روایت اس طرح پہنچی ہے۔ ان حضرات کے استدلال اس حدیث سے ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو یہ دعا پڑھے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس شخص نے نبی کا جگہ رسولک پڑھا تو پڑھ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ہدایت فرمائی کہ لفظ نبی کا پڑھا کرے، جس سے معلوم ہوا کہ لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالی اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرا کوئی کلام سنا اور پھر امت کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سنا تھا۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ جن الفاظ سے سنا تھا انہی لفظوں سے پہنچانا مراد ہے، حدیث کی روایت میں ٹھیک وہی الفاظ نقل کرے، مگر جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک اگرچہ اولا اور افضل تو یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے حدیث کی روایت میں ٹھیک وہی الفاظ نقل کرے جو سنے ہیں، اپنے قصد سے ان میں تبدیلی نہ کرے، لیکن اگر وہ الفاظ پوری طرح یاد نہیں رہے تو ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں نقل کر دینا بھی جائز ہے، اور حدیث بلغہا کما سمعہا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو مضمون سنا ہے وہی بعینی ہی نقل کر دے، اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہ آوے، الفاظ کی تبدیلی اس کے منافی نہیں۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تائید میں فرمایا کہ خود یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ الفاظ کی تبدیلی بضرورت جائز ہے، کیونکہ خود اس حدیث کی روایت ہی ہم تک مختلف الفاظ سے پہنچی ہے۔ اور پہلی حدیث میں جو لفظ رسول کے بجائے نبی ہی پڑھنے کا امر فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ نبی میں صفت مدح بنسبت رسول کے زیادہ ہے، کیونکہ رسول کا لفظ تو قاصد کے معنی میں بھی دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بخلاف لفظ نبی کے کہ وہ خاص اسی منصب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو بذریعہ وحی خطاب کرنے کا عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعاؤں میں الفاظ منقولہ کا اتباع خواص و آثار کے اعتبار سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، دوسرے الفاظ میں خاصیت نہیں رہتی، اس لیے عامل حضرات جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں وہ اس کی بڑی رعایت کرتے ہیں کہ جو الفاظ منقول ہیں ان میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے، اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادعیہ ماتورہ بھی اسی قسم اول میں داخل ہیں جن میں معنی کے ساتھ الفاظ مخصوصہ کی حفاظت بھی مقصود ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ترجمة. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے. پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچانے اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے. خلاصہ تفسیر. اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اس عصا کو فلا پتھر پر مارو، اس سے پانی نکل آوے گا. بس عصا پتھر مارنے کی دیر تھی، فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور بنی اسرائیل کے بھی 12 ہی خاندان تھے. چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے یہ نصیحت کی کہ کھانے کو کھاؤ اور پینے کو پیو، اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور حد اعتدال سے مت نکلو فساد و فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں. فائدہ. یہ قصہ بھی وادی تیہ میں ہوا، وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے. ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا. ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا. سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے. کھانے سے مراد من و سلوا اور پینے سے مراد یہی پانی تھا. نافرمانی اور ترک حکام کو فتنہ و فساد سے تعبیر فرمایا. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق اور معجزات کا انکار بہت بڑی غلطی ہے. جب بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے بعیر القیاس اور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے، تو اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کر دی ہو کہ اجزاء زمین میں سے پانی کو جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے، تو کیا محال ہے. ہمارے زمانے کے عقلاء کو اس بیان سے سبق حاصل کرنا اور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر یہ نظیر بھی بہت سطحی نظر والوں کے لیے ہے، ورنہ خود اگر اس پتھر کے اجزاء ہی میں پانی پیدا ہو جائے تو بھی کون سا محال لازم آتا ہے. جو حضرات ایسے امور کو محال کہتے ہیں تو واللہ وہ اب تک محال کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. معارف و مسائل. آیت مذکوروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے سمانی کا سامان کر دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے ابل پڑے. اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء کی اصل دعا ہی ہے. شریعت موسویہ میں بھی صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استسقاء کی اصل پانی کے لیے دعا کرنا ہے. یہ دعا کبھی خاص نماز استسقاء کی صورت میں کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعا کرنا منقول ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر کسی خاص نماز کے صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ خطبہ جمعہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالی نے بارش نازل فرما دی. اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ استسقاء خواہ بصورت نماز کیا جائے یا صرف دعا کی صورت میں، اس کے مؤثر ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ، اپنے فقر و مسکنت اور عبودیت کا اظہار ضروری ہے. گناہوں پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر قائم رہتے ہوئے تاثیر دعا کے انتظار کا کسی کو حق نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یوں بھی قبول فرما لیں، ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وقطنائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ترجمہ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تم کو ملے جو مانگتے ہو اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے خلاصہ تفصیل اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے یعنی منو سلوا پر آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں ساگ ہوا ککڑی ساگ ہوا ککڑی ہوئی گیہوں ہوا مسور ہوئی پیاز ہوئی آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے اچھا اگر نہیں مانتے تو کسی شہر میں جا کر اترو وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملے گی جن کی تم درخواست کرتے ہو اور ایسی ایسی گستاخیوں سے ایک زمانے میں جا کر نفس کی طرح جم گئی ان پر ذلت کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر ہی نہ رہی اور پستی کہ خود ان کی تباہی میں اول العزمی نہ رہی اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو کہ وہ خود قتل ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا تھا اور نیز یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے فائدہ یہ قصہ بھی وادی تیہ کا ہے من و سلوہ سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی اس میدان کے داخلے حدود میں کوئی شہر آباد تھا وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا کہ بو جو تو کھاؤ کماؤ اور من جملہ ذلت و مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی اور من جملہ ذلت و مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا سب بےضابطہ تھوڑا زور شور دجال یہودی کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے جیسا کہ سورہ عراف کی آیت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ میں مذکور ہے موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں اور بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے جس کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے لیکن اناد اور ضد نے اندھا بنا رکھا تھا مصارف و مسائل. یہودیوں پر ابدی ذلت کا مطلب اور اسرائیل کی موجودہ حکومت سے شبہ اور اس کا جواب. آیات مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں دائمی ذلت و مسکنت اور دنیا و آخرت میں غضب الہی کو بیان کیا گیا ہے. ان کی دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہما سے منقول ہے، اس کا خلاصہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، جیسا وہ کتنے بھی مالدار بھی ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے. جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا. یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے. جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا. امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کی ذلت و مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ مطلب یہ کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کو کوئی قوت و اقتدار حاصل نہ ہوگا. اس مضمون کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آئی ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما تقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ترجمہ، جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو. اللہ تعالیٰ کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو، جیسے نابالغ بچے، عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، وہ محفوظ و معمون رہیں گے. اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یہ جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے، مگر الفاظ قرآنی میں من الناس فرمایا ہے، من المسلمین نہیں. اس لیے یہ صورت بھی متحمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائیں تو معمون رہ سکتے ہیں. پھر یہ استثناء حبل من اللہ، حبل من اللہ اور حبل من الناس کا اگر بقول کشاف استثناء متصل قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہیں گے، بجز ان دو صورتوں کے کہ یا تو اللہ کے عہد کے ذریعے ان کے بچے، عورتیں وغیرہ اس ذلت و خواری سے نکل جائیں، یا معاہدہ صلح کے ذریعے یہ اپنے آپ کو ذلت و خواری سے بچا لیں. اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، معاہدہ صلح کے ذریعے ذلت و خواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کے سارے ذلت و خواری سے محفوظ رہیں. یہ سب تقریر استثناء متصل کی تقدیر پر ہے، اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس کو ذلیل اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس کو استثناء منقطع قرار دیا ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ذلت اور اپنی قومی حیثیت سے تو ذلیل و خوار ہی رہیں گے، گو قانون الہی کی وسعت میں آ کر ان کے بعض افراد اس سے محفوظ ہو جائیں گے، یا دوسرے لوگوں کا سہارا لے کر ذلت و خواری پر پردہ ڈال دیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت سے پوری ہو گئی، اور اسی سے وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئے جو آج کل فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں، کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی. جو جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یوروپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہے، اور اسرائیلی ان کی نظروں میں بھی ان کے فرما بردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، صرف قرآن کریم کے ارشاد بحبل من الناس کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ۔ اس لیے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی بھی ارشاد پر ادنا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود نصارہ اور مسلمانوں میں سب سے پہلے یہود ہیں، ان کی شریعت، ان کی تہذیب سب سے پہلی ہے۔ اگر پوری دنیا میں فلسطین کے ایک چھوٹے سے قبضے پر ان کا تسلط کسی طرح ہو بھی گیا تو پوری دنیا کے نقشے میں یہ حصہ ایک نقطے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بالمقابل نصارہ کی سلطنتیں اور مسلمانوں کے دور تنزل کے باوجود ان کی سلطنتیں، بت پرستوں کی سلطنتیں، لا مذہبوں کی حکومتیں جو جگہ جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں فلسطین اور وہ بھی آدھا، اور اس پر بھی امریکہ برطانیہ کے زیر سایہ، کوئی تسلط یہودیوں کا ہو جائے تو کیا اس سے پوری قومی یہود پر خدا تعالی کی طرف سے لگائی ہوئی دائمی ذلت کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ خلاصہ تفسیر، اس مقام پر یہودیوں، ترجمہ، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خلاصہ تفسیر، اس قوم پر یہودیوں کی شرارت کا حال معلوم کر کے سامعین کو یا خود یہود کو یہ خیال گزر سکتا ہے کہ ان حالات میں اگر عذر پیش کر کے ایمان لانا بھی چاہیں تو غالباً وہ اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو۔ اس خیال کو دفع کرنے کے لیے اس آیت میں ایک قانون اور ضابطے کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان، یہودی اور نصارہ اور فرقہ صابئین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے موافق قانون شریعت کے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ فائدہ قانون کا حاصل ظاہر ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں، جو شخص پوری اطاعت، اعتقاد اور اعمال میں اختیار کرے گا خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو، ہمارے ہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان ہونے پر منحصر ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق نجات اخروی ہوگا۔ اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا، یعنی ان شرارتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ اور صابئین ایک فرقہ تھا جس کے معتقدات اور طرز عمل کے بارے میں چونکہ کسی کو پورا پتہ نہ چلا، اس لیے مختلف اقوال ہیں، واللہ اعلم۔ اور اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہی ہیں، لیکن اس سے کلام پاک میں خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص مقت پیدا ہو گئی۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سنانا تو اصل میں مخالف کو ہے، لیکن اس میں نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے ہماری عنایت کا، سو اگر مخالف بھی اختیار کر لے تو وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا، اس لیے موافق مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ترجمہ: اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو. خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے اور اس قول و قرار لینے کے لیے ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں معلق کر دیا اور اس وقت کہا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے یعنی تورات مضبوطی کے ساتھ اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ. فائدہ: جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر توریت عطا ہوئی اور آپ نے تشریف لا کر قوم کو دکھائی اور سنائی تو اس میں احکام ذرا سخت تھے مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے. تو اول تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم سے اللہ تعالی خود کہہ دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے تب مانیں گے، جس کا قصہ اوپر گزر چکا ہے. غرض وہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے واپس آ کر انہوں نے گواہی دی مگر اس شہادت میں اپنی طرف سے اتنی آمیزش بھی کر دی کہ اللہ تعالی نے آخر میں یہ فرما دیا تھا کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے. تو کچھ جبلی شرارت، کچھ احکام کی مشقت اور کچھ اس آمیزش کا ہیلا ملا. غرض صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا. حق تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو کہ یا تو مانو ورنہ ابھی آ گرا. آخر چار نچار ماننا پڑا. ایک شبہ کا ازالہ: یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دین میں تو اکراہ نہیں ہے، یہاں کیوں اکراہ کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اکراہ ایمان لانے پر نہیں بلکہ اول اپنی خوشی سے ایمان و اسلام قبول کر لینی اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے ہے. باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں بھی عام مخالف اور دشمن قوموں سے الگ ہوتی ہے. ان کے لیے ہر حکومت میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا اطاعت قبول کریں یا قتل کیے جائیں. اسی وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، کفر کی سزا قتل نہیں. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ترجمہ: پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہو جاتے. خلاصہ تفسیر: پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالی کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو اس عہد شکنی کا مقتدا تو یہ تھا کہ ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے، مگر ہماری عنایت و رحمت عامہ ہے کہ حیات مستعار کے ختم ہونے تک مہلت دے رکھی ہے، لیکن کب تک؟ آخر بعد از مرگ وبال اعمال میں مبتلا ہوگے. فائدہ: حق تعالی جل شانہ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دنیاوی راحت ہے. رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، جس کا اثر نجات اور قرب خداوندی ہے. بظاہر اس آیت کے جزء و آخر کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. چونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے، اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں داخل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا. یہ محض خدا کی رحمت ہے. اور چونکہ اب از روح احادیث ایسے عذابوں کا نہ آنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس لیے بعض مفسرین نے فضل و رحمت کی تفسیر بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. اس مضمون کی تائید کے لیے گزشتہ بے ایمانوں کا ایک واقعہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ترجمہ: اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن، تو ہم نے کہا کہ ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل، پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے. خلاصہ تفسیر: اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے حد شرع سے تجاوز کیا تھا دربارہ اس حکم کے جو ہفتے کے دن متعلق تھا کہ اس روز مچھلی کا شکار نہ کریں، سو ہم نے ان کو اپنے حکم قہری تکوینی سے مسخ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، چنانچہ وہ بندروں کے قالب میں مسخ ہو گئے. پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قسم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ما بعد کے زمانے میں آتے رہے، اور نیز اس واقعے کو موجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. فائدہ: یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلی کا شکار بھی اس روز ممنوع تھا. یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے. اس حکم کو نہ مانا اور شکار کیا، اس پر اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا. 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے. اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، فرما بردار و نافرمان. تو نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اس لیے اس کو نکال فرمایا، اور فرما برداروں کو یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس کو معاوضہ فرمایا. معارف و مسائل: دینی معاملات میں کوئی ایسا حیلہ جس سے اصل حکم شرعی باطل ہو جائے حرام ہے. اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتداء یعنی حدود سے تجاوز کا ذکر کر کے اس کو سبب عذاب بتلایا گیا ہے، روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی نہ تھی، بلکہ ایسے ہیلے تھے جن سے حکم شرعی کا ابطال لازم آتا تھا. مثلا ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا پھندا لگا کر دریا میں چھوڑ دیا، اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دی، پھر اتوار کے روز اس کو پکڑ کر کھا لیا. تو یہ ایک ایسا ہیلا ہے جس میں حکم شرعی کا ابطال بلکہ ایک قسم کا استہزاء ہے، اس لیے ایسا ہیلا کرنے والوں کو بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر ان پر عذاب آیا. مگر اس سے ان فقہی ہیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، جن میں سے بعض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. مثلا ایک سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں 2 سیر خراب کھجور خریدنا سود میں داخل ہے. مگر اس سے بچنے کا ایک ہیلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعے خرید و فروخت کر لو. مثلا 2 سیر خراب کھجوریں 2 درہم میں فروخت کر دی، پھر ان 2 درہموں میں سے 1 سیر عمدہ کھجور خرید لی. تو یہاں حکم شرعی کی تعمیل مقصور ہے، ابطال نہ مقصور ہے نہ واقع ہے. اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی فقہا نے حرام سے بچنے کی بعض ایسی ہی تدبیریں بتلائی ہیں، ان کے کو یہودیوں کے ہیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا غلط ہے. واقع مسخ صورت یہود: تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت علماء صلح کی تھی، جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، یہ باز نہ آئے تو ان سے برادرانہ تعلقات قطع کر کے بالکل الگ ہو گئے، اور بستی کے 2 حصے کر لیے. ایک میں یہ نافرمان لوگ رہ گئے، دوسرے میں علماء صلح رہے. ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ رہتے تھے ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے. اور حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے، اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے، اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ داروں اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے. ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی. اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں منقول ہے، کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں. اس موقع پر بعض مفسرین نے صحیح بخاری کے حوالے سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنگساری کرنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، مگر یہ واقعہ نہ بخاری کے صحیح نسخوں میں موجود ہے نہ روایتاً صحیح ہے. قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.